پرسو پیر شریف ہے اور ہر ماہ کی پہلی پیر کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوم کفل مدینہ منایا جاتا ہے. تو کل اتوار غروب آفتاب سے لے کر پیر غروب آفتاب تک انشاءاللہ دعوت اسلامی کے میکے میکے مدنی ماحول میں یوم کفل مدینہ منانے کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. اس میں جہاں مقتط المدینہ کا مطبوع رسالہ پرنٹڈ رسالہ ہے خاموش شہزادہ, اس کے پڑھنے اور بیان کرنے اور اسے درس دینے کی ترغیب ہے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے, وہیں ہمیں خاموش رہنے کا بھی مدنی ذہن دیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں اگر ہم غور کریں تو بہت سارے فتنے, لڑائی اور جھگڑے, اس کی ایک وجہ زبان کی بھی احتیاطی بھی ہے. چونکہ خاموش رہنا ہمیں آتا نہیں ہے جیسا کہ رہنا چاہیے, اور دل آزاریوں کا سلسلہ رہتا ہے, تن تنقید تانوں کا سلسلہ رہتا ہے. گناہوں بھری گفتگو سے تو ویسے ہی بچنا ہے, یوم کفل مدینہ میں فضول گفتگو سے بچنے کا بھی ہمیں درس دیا جاتا ہے. ضرورت کی باتیں لکھ کر کرنے کا ہمیں درس دیا جاتا ہے. تو تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ اس عظیم جو ہمارا مدنی کام ہے زبان کا کفل مدینہ, جو ہر پیر شریف کو, ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو یہ اس کی ترکیب ہوتی ہے, تو اسے اللہ ہمیں لگانا نصیب فرمائے اور ہم خاموش رہنے کی عادت بنائیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو یہ رسالہ بھی مقتط المدینہ سے حاصل کریں, خاموش شہزادہ اور اسلامی بھائی ہو سکے تو اس کا درس دیں, بلکہ اس کا درس دیں, درس فیضان سنت یا مدنی درس جو ہمارے ہوتے ہیں, تو مسجد میں چوک درس بھی اس رسالے سے دیں اور اس رسالے سے بیانات کا سلسلہ بھی رکھیں. جیسے کہ اتوار ہے تو اتوار کو مغرب اثر تو مغرب کے علاقوں میں علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت کی ترکیب ہوتی ہے, تو علاقہ دورہ برہ نیکی کی دعوت کے بعد مغرب کے بعد سنت و برہ بیان بھی ہوتا ہے, تو مبلغین کو چاہیے کہ سنت و برہ بیان میں خاموش شہزادہ رسالے سے بیان کریں, کیونکہ ہر یہ ماہ کی پہلی پیر کو اس کی ترغیب بھی ہمارے یہاں موجود ہے. تو گھر میں بھی اس کے درس کی صورت کہنے, جن خوش نصیب اسلام بھائی کے گھر میں گھر درس ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ ماہ کی پہلی پیر جو آتی ہے اس میں خاموش شہزادے سے گھر میں درس دے, تاکہ گھر میں بھی مدنی ماحول بنے, کہ گھر میں بھی ہونے والے جھگڑوں کی ایک اہم ترین وجہ زبان کی بے احتیاطی بھی ہے. تو انشاءاللہ اس سے زبان کی حفاظت کا ذہن بھی بنے گا اور ایک پر امن معاشرہ اور ایک سنت و برا پر امن گھر بھی ہمیں نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 37 سن ہجری کے ذی قعدۃ الحرام کی آج تیسری شب ہے. حسب معمول مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ جاری ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امید کرتا ہوں کثیر عاشقان رسول اس وقت جمع ہوں گے, اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا نہیں تھا, اب ماشاء اللہ اسکرین پر دیکھ رہا ہوں کہ کثیر عاشقان رسول الحمدللہ جمع ہیں. حالانکہ باب المدینہ میں ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک بارشوں کا سلسلہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ بوندا باندی سے اگر گھبرا جائیں گے تو ابھی تو شیطان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. دعوت اسلامی والے الحمدللہ جمع ہے اور ڈھیر سارے جمع ہے اللہ کی رحمت سے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں مینڈک خشکی اور پانی پر رہنے والا جانور ہے. دنیا میں 4800 اقسام کے مینڈک پائے جاتے ہیں. مینڈک ایک دفعہ میں 3 سے 6 ہزار تک بچے پیدا کر سکتا ہے. ان کے بچے جنہیں ایمبریوز کہتے ہیں ایک خاص قسم کی جیلی نما کور میں رہتے ہیں جسے گیلاٹینیس کہا جاتا ہے. یہ جیلی انہیں سپورٹ پروٹیکشن اور غذا فراہم کرتی ہے. اس جیلی کو خشکی سے بچنے اور نم رہنے کے لیے موئسچر کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ پانی سے حاصل کرتی ہے. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سورج کی تپش اور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ بچے کس طرح تڑپ رہے ہیں, مگر ساتھ ہی یہ مینڈک ان بچوں کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. یہ ان کے لیے اپنے پاؤں سے مٹی کو ہٹا کر ایک راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پانی کی رسائی ممکن بن جائے اور یہ بچے ایمبریوز زندہ رہ سکیں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جاندار ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کو بچا رہا ہے اور پہاڑ جیسا کام سر انجام دے رہا ہے تاکہ اس کے بچے بچ جائیں, لیکن دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تنگی اور پریشانی کی وجہ سے مار یا پھینک دیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نیز والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں, اس بارے میں بھی روشنی ڈال دیں. سوال بڑا معلوماتی اور جواب اس کا دینا دیا جائے تو بڑا طویل, لیکن انشاءاللہ میں مختصر عرض کروں گا کہ یہ مینڈک جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت, تو یہ خالی مینڈک نہیں ہے, تقریباً جانور جو ہیں یہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اور انسان بھی شفقت کرتا ہے. اکثر مار دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ دور جہالت میں تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, بلکہ لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے. تو اس کے ان کے اپنی اپنی وجوہات ہوتی تھی. بعض مالدار ہوتے تھے لیکن اس لیے لڑکی کو مار دیتے تھے کہ ہم کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا, وہ ان کی سمجھ میں آتا نہیں تھا. حالانکہ وہ بھی جس طرح پیدا ہوئے تھے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ غربت کی وجہ سے کہ ہمارے کھا جائے گا غذا, اس کو مارو. تو یہ سب اسلام نے ان کاموں کی حوصلہ شکنی کی ہے. تو جانوروں میں یہ کہ تقریباً جانور مینڈک ہی اس میں خاص نہیں ہے, اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. پر دو جانور ایسے ہیں کہ جو اولاد سے محبت یہ کہہ سکتے کہ نہیں کرتے. اس میں ایک طرح کی مچھلی, مچھلی بڑی مرغوب غذا ہماری, لیکن اس بیچاری کی حالت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو پہچانتی تک نہیں ہے. دوسرا یہ سانپن ناگن, اور ناگن ایسی ظالمہ ہے کہ یہ اپنی اولاد کو نگل جاتی ہے. کوئی بچ بچا کے بھاگ گیا تو وہ ناگ بن گیا, باقی یہ کھانا شروع کر دیتی ہے. تو یہ دو جانور کا مفسر شعیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے میرات شریف میں لکھا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے ساتھ یوں کرتے ہیں. باقی جانور بھی شفقت کرتے ہیں, انسان بھی کرتے ہیں شفقت. اب تو اولاد ہی کی کیا بات ہے, اولاد بھی بعض جگہ ایسی ظالم پائی جاتی ہے کہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتی. یہ تو اب اکثر اس کے نظارے ہیں, لیکن ماں باپ کے ساتھ باقاعدہ ظلم کرتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں, بات بات پہ ان پر برس پڑتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, دل آزاری کرتے ہیں, دل آزار گفتگو کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. یہ بڑے نالائق اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے. تو دونوں طرف سے بعض اوقات ہوتا ہے. تو ماں باپ اولاد سے پیار کرتی ہے, اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا. اب لاکھوں میں کوئی, بلکہ کروڑوں میں کوئی اگر ماں باپ ایسے جو اپنی اولاد کو بیچ دیں یا معاذ اللہ مار دیں, تو وہ ایک محاورہ عربی کا الشاذ کالمعدوم, یعنی جو بہت تھوڑا ہوتا ہے نا یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ایسا ہے نا, یہ نادر الوجود معاملہ ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ جو انسانوں کو بھی ملا ہوا ہے, جانوروں کو بھی ملا ہوا ہے. سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے، اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت جن انسان جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری، جس سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرتے ہیں۔ اس رحمت سے وحشی جانور یعنی جنگلی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں، اور 99 رحمتیں محفوظ رکھ چھوڑی ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اچھا، یہ 100 رحمتوں سے مراد 99 جمع 1 یہ 100 نہیں ہے، 100 طرح کی رحمتیں یعنی سینکڑوں قسم کی رحمتیں، یعنی شمار تو اللہ تعالیٰ کے کسی معاملے کا ہو نہیں سکتا، لا محدود ہے اس کی رحمت کا دریا، تو صدہا قسم کی، ہزاروں قسم کی، کروڑوں قسم کی، اربوں کھربوں قسم کی اس کی نعمتیں رحمتیں۔ تو ایک طرح کی نعمت رحمت جو ہے نا وہ مخلوق کو ملی، اس سے یہ آپس میں محبت کرتے ہیں اور ہم اس کے نظارے کرتے ہیں، ہے نا۔ اولاد تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ماں باپ کتنے بے چین ہوتے ہیں، وہ ماں باپ جن کو تجربہ ہو نا ان کو پتا ہوتا ہے، اس کا ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی۔ تو اسی طرح بچہ جو ماں باپ سے محبت کرتا ہے اس کے نظارے بھی گھر گھر ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس طرح جانور کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جو اولاد کو قتل کر دیتے ہیں مفلسی کے ڈر سے، غربت کی ڈر سے، تو ان کی قرآن کریم میں اس طرح ان کا بیان ہوا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، مفلسی معنی غربت، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، امیر تو اس لیے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم ذلت و عار یعنی شرمندگی نہ اٹھائیں، جبکہ غریب و مفلس اپنی غربت کی وجہ سے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے۔ ایک اور جگہ 12:8 سورۃ الانعام آیت نمبر 140 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی، اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی۔ تو اولاد کو اس خوف سے مار دینا یہ جہالت ہے، گناہ تو ہے، قتل ہے، تو قتل ناحق حرام، اور یہ خوف کے وہ کھا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ان کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا، وہ رزق دیتا ہی ہے۔ اب اولاد کے حقوق تو بہت سارے ہیں، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میں فتح رضویہ جلد ربل 12 میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولاد کے 80 حقوق بیان فرمائے ہیں، جن میں سے چند عرض کرتا ہوں۔ دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا و ماموں کی عادات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ لیکن اب دیندار میں نکاح نہیں کیا جاتا، اب پکے دنیا دار سود خوار اگر ملتا ہو جس کی اچھی تنخواہ ہو، چاہے وہ حرام در حرام در حرام کما کر لاتا ہو، اس کی کوئی مطلب وہ نہیں ٹومے پڑتا کہ اس کی روزی کس طرح کی ہے، ان میں اب شادیاں کی جاتی ہیں۔ تو اولاد جس طرح پھر ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، جو مطلب رہے کہ خرابیاں معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، یہ غالباً جو بھی جس میں تھوڑی بہت عقل ہے اس کو سمجھ آتی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دینداروں میں اب نکاح نہیں ہوتا، اب پکے دنیا داروں میں ہوتا ہے، جس کا نتیجہ دنیا میں بھی ایسا لگتا ہے ہم بھگت رہے اور خدا جانے آخرت میں تو ہمارے ساتھ کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دونوں جہاں کی عافیت کا سوال کرتے ہیں. جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان بائیں میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان، خلل شیطان و ام الصبیان سے بچے. ام الصبیان یہ بچوں کی ایک بیماری ہے، اس سے اور شیطان کے خلل سے بچہ بچے گا. جیسے پیدا ہو اس کو غسل دیا جائے اور اذان دے دی جائے، یہاں تو کئی کئی روز تک اذان نہیں ہوتی، فوراً دے. اس کے لیے کوئی مولانا کا ارینجمنٹ کرنا ضروری نہیں ہے. انہیں کہا یہاں تک کہ معاذ اللہ اگر داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے باپ اس کا، تو وہ بھی اگر اذان کا تلفظ درست ہے اس کے آتا ہے تو اذان دے سکتا ہے. تو اذان خود ہی دے دے، جبکہ صحیح دینا جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ نماز نہ پڑھے، نماز تو ہر مسلمان کو پڑھنی پڑنی ہے، نماز کے بغیر مسلمان ہے کس کام کا. میں نے ایک مطلب ویسے ہی مسئلہ عرض کیا کہ اذان دے سکتا ہے بچے کے کان میں فاسق کے مؤذن. چھوارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فال حسن ہے. ہمارے یہاں آج کل شہد ڈالا جاتا ہے، تو شہد ہے چھوارا خشک کھجور کو بولتے ہیں، تو یہ چبا کر تھوڑی سی اس کے تالو میں لگا دے یا منہ میں اس کو چسا لے تو یہ اس کے اخلاق میٹھے ہونے کی فال ہے. فال شگون، اچھا شگون لے سکتے ہیں، برا شگون جائز نہیں ہے. ساتویں اور نہ ہو سکے تو چودہویں ورنہ اکیسویں دن عقیقہ کرے، بیٹی کے لیے ایک اور بیٹے کے لیے دو بکرے یا بکریاں. ایک ران دائی کو دے کے بچے کی طرف سے شکرانہ ہے، سر کے بال اتروائے، بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کرے. یہ تھوڑا نفس پر گرا گزرتا ہے، واجب نہیں ہے یہ سب. یہ عقیقہ بھی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے، ایک کرے تو اچھا ہے، مستحب ہے. تو یہ اس کے بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ کرے، سر پر زعفران لگائے، نام رکھے. یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ عزوجل کے یہاں شاکی ہوگا. بچے کا نام نہیں رکھا بولے کچا بچہ گر گیا، ہے نا، دو چار دن کا ہی گر گیا، تو اس کا بھی نام رکھے، ورنہ یہ اللہ کے یہاں شاکی ہوگا یعنی شکایت کرے گا. برا نام نہ رکھے کہ بد فالے بد ہے، برا نام رکھنا یہ بری علامت ہے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو فلم ایکٹروں پر نام رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب نام رکھتے ہیں. کوئی بھی ویسا کوئی مشہور ایشو ہوتا نا، اس پر بھی نام رکھ لیتے ہیں. جیسے آج سے کوئی 35 سال پہلے، 40 سال بلکہ ہو گئے ہوں گے، اسکائی لیپ، یہ جو ہے نا یہ سنا ہوگا، اسکائی لیپ گرے گا اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دنیا تباہ ہو جائے گی. اور اس کو وہ جاہل لوگ قیامت سے تعبیر کرتے تھے اور جاہل ان کے ہاں میں آ کرتے تھے، تو یہ سب ہو رہا تھا. تو اس دور میں کسی کا بچہ پیدا ہوا تو اس میں حکومت کے سردار لوگ کا نام اسکائی لیپ رکھ دیا، جو مجھے یاد پڑتا ہے اخبار میں آیا تھا. تو یہ اخباروں میں آنے کے لیے ویسا کرتے ہوں گے. تو جو عقل مند سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ نام رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے نام پر، تو اس کی برکت ملتی ہے. یعنی بہتر تو یہ ہے کہ اس کا نام محمد رکھا جائے، تو اس کے تو فضائل ہیں اور جنت کی بشارت ہیں اس پر، تو ہے نا، نام رکھنے والے کے لیے بھی اور نام رکھوانے والے کے سب کے لیے اس کی برکتیں فوائد ہیں. پھر پکارنے کے لیے بھی کوئی اچھا سا نام رکھ لے، اچھے معنی ہو جس کے، یا صحابہ کرام کے نام پر، انبیاء کرام کے نام پر، اولیاء کرام کے نام پر، یا اپنے خاندان میں جو بزرگ جیسے گزرے ان میں جو نیک بزرگ ہوں. ہمارے باپ دادا کے نام پر نام تو رکھتے ہیں، نیکی صلاح تقوی یہ کوئی بھی پیش نظر نہیں ہوتا. تو اگر کوئی خاندان میں نیک بندہ گزرا ہے تو اس کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یہ مطلب یہ برکتوں کے لیے, اگر ایسا نام نہیں رکھتے اور کوئی نام رکھتے ہیں جس کے معنی برے نہیں ہیں تو وہ ہوتا جائز ہے. برے معنی میں برے معنی والے نام جو یہ بدل دینے چاہیے. اس کی تفصیلات کے لیے نام رکھنے کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے, اس کو ضرور حاصل کیجئے. اچھے نام رکھنے کی کوشش فرمائیے, لیکن یہ کہ ہر نام برا یعنی جس میں تھوڑی بہت یعنی کہ وہ ہوتی ہے سی, لیکن ہر نام کو آنکھیں بند کر کے ناجائز نہ کہا جائے, یہ علماء سے پوچھ لیا جائے. کیونکہ بعضوں کا نام انوکھے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی اچھے ہوتے ہیں, تو اس میں رکھنے میں کوئی شرن کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن وہی بات ہے کہ جو بزرگوں کے نام پر نام ہوگا اس کی برکت کچھ اور ہی ہوگی. جب نا مدینہ جنرل اسٹور رکھتے ہیں ہے نا, پیرس جنرل اسٹور, لندن جنرل اسٹور یہ بھی رکھتے ہوں گے, لیکن مدینہ جنرل اسٹور رکھنے والے کا ذہن ہوتا ہوگا کہ مدینہ کی برکت ملے گی. بغداد شاپنگ سینٹر ہے نا, اس کے ذہن میں تصور ہوگا بغداد شریف کی برکت ملے گی. اگرچہ میں ان ناموں کا کاروباری چیزوں میں رکھنے کا اپنے طور پر ذہنی طور پر مناسب نہیں سمجھتا, کیونکہ کوئی بھی کہے گا مدینہ جنرل اسٹور والا یار وہ تو ٹھگی ہے اسے نہیں لینا. تو یہ ذرا آپ نے مدینہ کا نام استعمال کیا نا, اب اس نے بول دیا نا, اس لیے اس طرح کے نام. کیونکہ اب ہر ایک حلال روزی کمائے اور یہ اس کے انداز بھی جانتا ہو, یہ اس دو میں بہت کم ہے. یہاں لوٹ مار کا دور ہے, مہنگائی کا دور ہے, اور مہنگائی بھی کئی چیزوں کی خود ساختہ مہنگائی ہے, حقیقت میں وہ چیز مہنگی نہیں ہوتی. یعنی کئی چیزیں مجھے پتہ ہے بات چیزوں کا کہ ان میں کئی گنا نفع رکھا جاتا ہے, کئی گنا, جن میں اتنے بھی شامل ہیں کئی گنا نفع رکھتے, دوائیں ان میں سر فہرست ہے کئی گنا نفع ہوتا ہے. خاص کر یہ ڈاکٹر حکیم جو دوائیں دیتے ہیں نا, یہ سمجھو کہ ایک روپے کی دوا کے 1500 روپے 1000 روپے چھاپ لیتے ہوں گے. یہ ایک روپیہ میں نے بہت کم بتایا, مطلب کئی گنا مجھے پتا ہے نفع لیتے ہیں. تو ان کے اخراجات ہوتے ہیں, اور بھی بات چیزیں ہیں کہ جن کا نفع جو ہے نا وہ اندھا دھند نفع جس میں لیا جاتا ہے. تو یہ خود ساختہ یعنی اپنی بنائی ہوئی مہنگائی ہے کہ لوگ جو بےچارے علاج سے معالجے سے رہ جاتے ہیں اور غریب بےچارے بس پریشان رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کی خیر خائی نصیب کرے. اور بھی بہت سارے اعلی حضرت نے 80 وہ بیان فرمائے ہیں حقوق, تو میں نے چند آپ کو عرض کیے. فتاوی رضویہ نمبر 12 یا وہ اولاد کی تربیت, یہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس میں بھی یہ دیکھے جا سکتے ہیں. تربیت اولاد جو آپ فرما رہے باپا وہ مکتبۃ المدینہ نے بصورت رسالہ بھی شائع کیا, اولاد کے حقوق. اولاد کے حقوق یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, تو اس میں بھی یہ حقوق دیکھے جا سکتے ہیں اولاد کے. جو آپ نے وہ بیٹی کو بیٹی کے حقوق کے تعلق سے آپ کا رسالہ, وہ زندہ بیٹی کو کنویں میں پھینک دی, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, جزاک اللہ, زندہ بیٹی کنویں پھینک دی, اس میں بہت ایسے وہ واقعات ہیں کہ پڑھ کر شاید آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی. تو بیٹی کے حقوق بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس میں درج کیے, اور ظالم لوگوں کے واقعات بھی لکھے ہیں, پرانے واقعات بھی ہیں اور دور حاضر کے واقعات بھی اس کے اندر لکھے ہیں کہ استغفر اللہ وہ زندہ بیٹی کو قتل کر دیا اس, استغفر اللہ. تو وہ رسالہ بھی پڑھنے جیسا ہے, اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. ابھی تک اسکرین پر دیکھا نہیں ہے اس کو, وہ تو چلی گئی چھٹی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا

آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلیکم السلام. اگر وہ پلنگ کا جیسے کہ سیدھا تختہ ہے زمین پر وہ رکھی ہوئی ہے جمی ہوئی ہے تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر گدا ہے تو یہ سجدے میں خیال رکھیے گا کہ سجدے میں پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے. تو سجدے میں پیشانی اتنی جمانی ہوگی چاہے وہ گدا ہو یا کارپیٹ ہو تو اتنی جمانی ہوگی کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, دبنے کی گنجائش باقی نہ رہی اپنی قوت میں, ٹھیک ہے نا. تو سجدہ ہو جائے گا, ورنہ اگر دبانے کی گنجائش تھی اور اس نے برابر دبائی نہیں تو سجدہ اس کا نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. البتہ اگر وہ اسپرنگ دار گدا ہے تو چونکہ اس میں یہ دباؤ تو دبتا چلا جاتا ہے, تھوڑا وہ غافل ہوتی ہے پھر اونچا کر دیتا ہے, تو اسپرنگ دار گدے پر سجدہ اعلیٰ نے لکھا ہے کہ سجدہ نہیں ہوتا اسپرنگ دار گدے پر. تو اگر کسی نے اسپرنگ دار گدے پر نماز پڑھی یا نماز میں وہ سجدہ ہی کیا سجدے کی جگہ پر ہے وہ جیسے, تو نماز نہیں ہوگی. فوم کا فوم دب جاتا ہے, فوم پر اگر نماز پڑھی تو فوم کا گدیلا جو ہے وہ دبتا ہے, اور اگر اتنا دبا لیا کہ اب نہیں دبے گا دبائے گا تو سجدہ اس پر ہو جائے گا. اب اگر کوئی ایسا بھی فوم ہے جو اسپرنگ کی طرح ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. عام طور پر فوم پر دیکھا ہے کہ وہ دب جاتا ہے سجدے میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. مولانا صاحب جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ چونڈیاں کس طرح دیواروں اور دروازوں پر چڑھ رہی ہیں اور پھر یہ کیبنٹ میں گھس کر کھانے پینے کی اشیاء کو نقصان پہنچا رہی ہیں. یہ جن اسلام بھائی کا گھر ہے ان کا آپ سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے چونڈیوں کو ہٹانے کی کافی کوشش کی لیکن یہ یہاں سے نہ ہٹتی ہیں نہ جاتی ہیں, ایسی صورت میں انہیں مارنا یا نقصان پہنچانا کیسا اور ان کو بھگانے کے لیے کیا کیا جائے؟ چونٹی اگر ایزا پہنچاتی ہے تو اس کو مار ڈالنے میں حرج نہیں ہے, نہ دفع ضرر کے لیے نقصان سے بچنے کے لیے مار سکتے ہیں چونٹی کو. ویسے ان کو بھگانے کے لیے ایک وہ آتا ہے, یہ آپ کو ملے گا پنساری دیسی دواؤں کی دکان پر, ہینگ, یہ نام لکھ لیں ہینگ. تو یہ ہینگ جو ہے نا یہ خرید کر اگر اس کو جہاں جہاں چونٹیاں ہوتی ہیں اس کے قریب ڈال دیں گے نا یا پوٹلیاں بنا کر رکھ دیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے یہ چونٹیاں بھاگ جائیں گی. یہ کوئی اس کو حاصل کرنا کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھنے کی طرح دشوار نہیں ہے. جہاں بھی یہ دیسی دواؤں کی دکانیں ہوتی ہیں نا وہاں پوچھیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی. ان کے بعد نہیں ہوگی تو وہ بول دیں گے کہیں اور سے بتا دے گا کہ وہاں ملے گی, پوچھ لیں گے تو مل جائے گی انشاءاللہ. اب یہ کہ یہ تو ہے چونٹیاں دفع ضرر کے لیے اس کو مار بھی سکتے ہیں, بگا بھی سکتے ہیں, ہٹا بھی سکتے ہیں. تو بگانا تو خیر ان کو مارنا ہے بھی نہیں, وہ مارنا اور چیز ہے بگانا اور چیز ہے. اور کپڑے پر آ گئی پھونک مار کے, پھونک مار کے ہٹایا جائے یا یوں کر کے یہ چوٹی ادھر جیسے یوں کریں گے نا تو گر جائے گی. اب یہ بالوں میں اٹھاتے ہیں, اب یہ بےچاری اٹھانے جیسے ہی کہیں, اب یہ اٹھانے سے اگر مری بھی نہیں تو بیچاری اب معذور ہو گئی, ہونے کا پورا امکان ہے کہ اس کے ہاتھ پیر آپ کے اس میں ٹوٹ جائیں. اور یہ غریب اب فوراً تو نہیں مرے گی, ہو سکتا ہے تڑپ تڑپ کے مرے. تو یہ تو بے دردی, میں نے یہ اگر کہوں تو 99.9 لوگوں میں یہ بے دردی پائی جاتی ہے. چونٹیاں وہ جھاڑو سے ہی وہ ہٹا لیتے ہیں, جھاڑو یہ بیچاری جھاڑو کا برداشت کر سکے گی, جھاڑو سے ان کو گھسیٹیں گے آپ تو یہ تو اگر وہی وہ مریں گی تو زخمی تو ہو جائیں گے, ہاتھ پیر ٹوٹیں گے. بہت مشکل ہے کہ یہ بیچاری چونٹی جو جھاڑو آپ اس کو چلائیں اور یہ بچ جائے, مشکل ہے ذرا. کچھ بچ جائیں گے, کچھ زخمی ہو جائیں گے. تو ان کو اگر یہ زمین پر ہیں تو اس کو جیسے کپڑا ہے تو کپڑے کو یوں کر کے دو ہاتھ سے پکڑ کے یوں جھٹکے ماریں گے نا کپڑے کو, تو یہ ہوا کے جھٹکوں سے وہ دور ہو جائے گی اور ان میں بگدڑ بھی پڑے گی. یہ طریقہ یا اس طرح پھونکے مار مار کے اس کو ایسا, یعنی کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور بڑی پیاری مخلوق ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو لے کر بارش کی دعا کرنے نکلے, قید سالی تھی, تو آپ نے دیکھا کیڑی ہے ایک چونٹی, یہ پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے, اس کے پاؤں آسمان کی طرف ہیں. تو اللہ کے نبی تھے, نبی کے معنی غیب کا علم رکھنے والا, غیب کی خبر دینے والا, تو نبی ہے. تو یہ تو سر نبی نے دیکھا جب کہ چونٹی ہوئے تو فرما دیا. وہ سب وہ خوش عقیدہ لوگ تھے اس وقت, اس طرح کے لوگ تو تھے نہیں جو تنقیدیں کریں, سارے مان گئے. تو آپ نے فرما دیا کہ یہ چونٹی بارش کے لیے دعا کر رہی ہے, چلو اپنا کام تو یہ کر رہی ہے مفہوم. تو سارے چل پڑے واپس اور بارش آئی تو چونٹی کی دعا سے. تو اللہ کے نبی کی شان ہے, تو نبی جو فرمائے حق حق حق. اور نبی اور عام آدمی میں فرق ہوتا ہے امتی میں, تو نبی چونٹی کی پست سے پست آواز بھی سن سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. جو چونٹی کے کیفیت چونٹی کو دیکھ کر یہ سب سمجھ جائے, وہ بھلا کسی دکھیارے کی فریاد سن کر کیسے ہو سکتا ہے کچھ نہ سمجھے, وہ بھی نبی الانبیاء کچھ نہ سمجھیں گے کیسے ہو سکتا ہے. واللہ وہ سن لیں گے جو کرے حال سار جو کرے آج کل باب المدینہ میں بارش کا کچھ سلسلہ ہے اور اس میں امیر رسول اللہ نے چند اشعار بھی اور دعا بھی اور وہ بھی ہوا اس کو ہم نے مختلف مناظر کے ساتھ تیار رکھا ہے انشاءاللہ الرحمن آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہم سوال چلا رہے ہیں. آسماں اگر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدیق میں اتارا کرتا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے اور یقیناً آسمان نے بھی اپنی نگاہوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کا نظارہ کیا ہوگا. پھر اس شعر کا کیا مطلب یا سیدی ارشاد فرما دیجیے. یہ بعضوں کا استعارے ہوتے ہیں کہ مرادی الفاظ کچھ ہوتے ہیں مرادی معنی اس کے اور ہوتے ہیں. تو یہاں یہ کہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. تصدق اور تصدیق میں فرق ہے. تصدیق کے معنی ہے کسی چیز کی سچائی کی گواہی دینا, اس کو تسلیم میں نہ یہ صحیح ہے تصدیق. اور تصدق معنی قربان کرنا فدا کرنا. تصدق خیرات کے معنی میں بھی آتا ہے صدقہ. تو یہاں یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف مقصود ہے کہ طلوہ ایک جسم کا ایسا عضو ہے کہ عام طور پر اگر کسی کے حسن کی تعریف کرے نا تو کوئی پاؤں کے طلوے کا تذکرہ نہیں کرتا, لیکن پیارے آقا کی شان ان کی تعریف تو کر ہی کون سکتا ہے. ان کے پاؤں مبارک کے طلوے کی شان یہ کہ اگر آسمان اگر ان اس مبارک پاؤں کے طلوے کو صحیح معنوں میں دیکھ لینا تو روزانہ ایک چاند اس طلوے پر قربان کیا کرے. آسماں گر تیرے طلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت ہے. عام طور پر ہمارے یہاں شعرا جو ہے نا آج کل ہم لوگ جنہیں یہی دیکھتے ہیں کہ وہ استغاثے ہوتے ہیں نعت, یعنی کہ اپنے معنوی اعتبار سے کہ نعت کے جو معنی ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف, ان معنوں میں نعت اب لکھنے کا رجحان بہت کم ہے. استغاثے جائز ہیں, جو جائز ہیں وہ جائز ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اعلی حضرت نے نعتیں زیادہ لکھی ہیں, بہت نعتیں لکھی ہیں. اس میں بیچ میں استغاثے ضرور ہیں لیکن نعتیں کافی لکھی ہیں, اور نعت لکھنا یہ آسان نہیں. استغاثہ آسان ہے، مگر عرفن اس کو نعت کہتے ہیں استغاثے کو بھی، استغاثے میں بھی کوئی نہیں سمجھے گا شاید، فریاد یا رسول اللہ مدینے بلا لو، یا رسول اللہ میری بگڑی بنا دو، یہ جائز ہے کہنا، یہ نعت نہیں ہے، یہ استغاثے فریاد. نعت جیسے کہ سب سے اولا و اغلا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ نعت ہے، یہ شعر نعت کا ہے. یہ کہنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنا، تعریف بیان کرنا نعت، اور فریاد کرنا جو ہے وہ استغاثہ. ہم فریاد کرنا جیسے دو الفاظ آپ کو دیے میں نے، اسی طرح اور بہت سارے اشعار ہیں فریاد کے، میری بیماری دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میری ڈوبی کشتی تر جائے، گناہوں کی بیماری چلی جائے، بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یہ سب جائز ہیں، نعتیں کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں نعت مانے نبی کی تعریف، تو وہ اعلیٰ نے نعت نعتیں لکھی ہیں. یہ شعر جو ہے نا، یہ مولانا حسن داغ خان کا ہے، جو کہ نعتیں بھی نعتیں کافی ہیں، یہ بھی بہت یعنی کہ اپنے فن میں، فن شعری میں ماہر تھے، استاد زمن بولتے ہیں، شہنشاہ سخن بھی بولتے ہیں. وہ شعر پوری رسائی میں تو بھولی، آپ تو بھی بھول گئے، شاید کے وصفے پائے نبی کچھ بیان کرے، شاید وہ بھی کچھ، مکمل نہیں تھوڑا سا کچھ، وہ بھی شاید، یقینی نہیں ہے، شاید کے وصف، وصف معنی خوبی، پائے نبی نے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم، شاید کے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم کی صفت اور خوبی، وہ بھی کچھ تھوڑا سا بیان کر لے، شاید وہ بھی کب، پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ، یعنی بہت سارا اس کے پاس علم دین کا خزانہ ہو، اس تفسیر پر نظر ہو، حدیثوں کی شروحات جانتا ہو، بہت بڑا علامہ فغامہ ہو، عالم دہر ہو، وہ بھی شاید، وہ بھی کچھ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدم کی شان بیان کر سکے. تو اب جن کے قدم مبارک کی شان کو بیان نہیں کر سکتا، ان کے سر مبارک کی عظمت کا بیان کون کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بس ہمیں مدح و ثنا کرنے والا ہی رکھے، ہمیں تنقید سے اور تنقید والے ذہن سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے رکھے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں ایک یہ بھی مدنی پھول ہمارے اس میں آیا، چونکہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں کوئی بیمار نہ پایا جاتا ہو، ہسپتال بھی بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو کبھی بیمار نہ پڑا ہو، نہ پڑا ہو. تو بیمار کے نمائندوں سے گویا کہ اس وقت بہت مسائل ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک ہفتہ منایا جائے، ہفتہ برائے اجتماعی دعائے صحت، کہ جس میں بیماروں کے لیے صحتیابی کی دعا کی جائے. اس میں یقیناً ہم نے آپ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں آپ کے بھی، آپ کے لیے بھی دعا صحت کی جائے، ظاہر ہے کہ صحت کی دعا کی حاجت یہ بالکل ہے ہمیں، اور ساتھ ساتھ دیگر مریضوں کے لیے بھی دعا صحت کی جائے. تو اس کے لیے ایک ہفتہ منانے کا ہم نے مشورہ کیا ہے، اور ابھی اس کا اعلان بھی ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں مساجد میں اجتماعات کی ترکیب، علاقہ ڈویژن سطحوں پر مشاورت کر کے شروع کی جائے، ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کی عیادت کی جائے، گھروں میں جا کر مریضوں کی عیادت کی جائے، اور درس فیضان سنت جو ہوتا ہے اس میں دعائیں کی جائیں، چوک درس میں بیماروں کے لیے دعائیں کی جائیں، تو یوں دعاؤں کا سلسلہ بھی کیا جائے، عیادت کا سلسلہ کیا جائے، اور پھر اجتماعات کیے جائیں جس میں مبلغین کے بیانات ہوں، اور اس میں جو بیمار عابد بھی ہے رسالہ اور بچھو سوار مینڈک بھی ہے، اس طرح کے بعد رسالوں کو تقسیم بھی کیا جائے، اس میں اوراد و وظائف بھی ہیں، اور اس میں کافی سارا بیماری کے حوالے سے درس و بیان بھی موجود ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے ابھی اعلان کر دیا ہے، اگر اس میں آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمانا چاہیں تو. ایسا ہے کہ یہ کب سے شروع کریں گے؟ کل سے. اراکین شورا سب یہاں جمع ہیں، یہ نگران کابینہ ہیں، نگران. انہوں نے کیا اس میں آج آپ نے مدنی مشورہ کیا تھا نا، ابھی کیا ہے ابھی تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا اس میں اقدامات کیے کہ بھائی ہم ہفتے میں کتنے اجتماعات ہوں گے ان کے؟ جی کیا یعنی کہ کوئی آخر پیغام بھی دیا، کوئی نیتیں بھی آئی؟ کیونکہ میں نے آنے سے پہلے میں نے سنا آپ اعلان کر رہے ہیں، اعلان ہو رہا تھا اس کا پھر. تو کیا اب تک کیا کیا اس میں خالی مدہ ہوا میں اعلان ہے یا وہ پریکٹیکل ہے اس کا کچھ؟ اس میں اعلان ہی ہوا ہے ابھی تو، اور انشاءاللہ اس پر آج ایسے نگران کابینہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اعلان سے کچھ نہیں ہوتا، کابینہ کے نگران بھی یہاں آ جائیں گے، نگران کابینہ شہروں میں، نگران کابینہ کیا ہوں گے، نگران کابینہ اپنے اپنے شہروں میں ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ نیتیں چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نیتیں بھی دیں؟ اس میں کیا کریں گے جیسے کہ اب آپ ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں، اگر ہفتے کو ہم سات دن کا ہی سمجھتے ہیں، ویسے ہفتہ ہے صفائی اور یہ مطلب شاید پتہ نہیں سات دن کا ہوتا ہے، ہفتہ نام ہوتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے، جیسے عید کو لوگوں نے وہ تین دن تو عید مناتے ہیں جبکہ عید ایک دن ہے، اور اس کے بعد بھی وہ دیتے رہتے ہیں عید مبارک، اور میرا نوٹ ہے نا اس کا نام پڑ گیا ہے عیدی، یعنی وہ عید کا دن ہو یا عاشورے کا دن ہو، تو ایسا دن ہو عیدی دے دو، سمجھے؟ تو عاشورے کے دن عیدی مانگنے کا حرج ہی نہیں ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مانگنے والے کو کوئی سے وہ نوٹ چاہیے. تو یہ اگر ہفتہ سات دن کا ہوتا ہے اس حساب سے تو میرے خیال میں ڈیلی منجیب مبلغین کا انتخاب ہو اور بھرپور اس کی تشہیر ہو، کسی علاقہ بدل کر علاقے روزانہ ساتوں کا پورا جدول بن جائے سات دن کا کہ یہاں یہاں فلاں فلاں فلاں بیان کریں گے، اور دھوم دھام سے اس کے لیے مدنی قافلے جو ہیں اس مسجد میں یا اس میدان میں جہاں یہ اجتماع دعا صحت ہو وہاں پہنچیں، پھر وہاں وہ روحانی علاج کے بستے لگائے جائیں خصوصیت کے ساتھ، ان کی ترغیب ہو، استخارے ہاتھوں ہاتھ استخارہ اس کی ترکیب ہو. مزید یہ کہ اپنے مکتبۃ المدینہ کا بھی بستہ لگے، مدنی قافلے والوں کا بھی کوئی بستہ لگ جائے، مدنی انعامات کا تو کرنا ہے تو بھی دھوم دھام بلکہ دھام دھوم سے کریں. اس میں 12, 13, 14 اگست کو جو ہمارے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں نا، اس کی بھی ترغیب کا ہم نے اس میں رکھا تھا، اعلانات کیے جائیں، اور جو مدنی قافلے ہمارے سفر کریں نا 12, 13, 14 کو، تو جہاں جائیں یہ مدنی قافلے سفر کرے وہاں بھی ذمہ داران کو پہلے سے پتا ہو، اور وہاں بھی اس طرح کے اجتماعات وہاں بھی رکھے جائیں تاکہ ہم اندر تک گاؤں دیہاتوں تک جا کر مدنی قافلوں کے ذریعے اس طرح کی کچھ نہ کچھ غمخواری بھی ہوگی، اجتماعات بھی ہوں گے، اور شاید اس میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. سات دن تو آگے بڑھا دے رہیں گے بچے، سات دن تو وہ مدنی قافلے میں پورے ہو جائیں گے، اثر نہیں جو سب بیج رکھا بھائی، تو 12, 13, 14 تک یہ پورے ہو جائیں گے نا، اتوار سے اتوار تک. اچھا اتوار سے اتوار تو 8 دن ہو جائیں گے، ہفتہ ہو جائے گا، ہفتہ ہی کہلاتا تقریباً اتوار سے اتوار. چلو اتوار تا اتوار کر لیں. علماء اہل سنت کے لیے بھی دعا؟ بالکل ہاں، تو سب کے لیے کرنی چاہیے، علماء کرام تو ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت. تو جو بھی بیمار ہے نا، عام طور پہ جو بھی بیمار ہوتا ہے مسلمان ہے نا، اس سے ہم کو ہمدردی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، رحم آتا ہے. تو یہ ساتھ میں دعا ہو کے انہیں اللہ تعالیٰ سنتوں بھری، عبادتوں بھری، ریاضتوں بھری، مدنی کاموں بھری، طویل زندگی عطا فرمائے، کیونکہ بیماری سے صحت پانا یا طویل عمر پانا اسی صورت میں مفید ہے جبکہ اللہ کی عبادت کی جائے، ورنہ اگر گناہوں کہ کثرت کے لیے کوئی لمبی عمر پاتا ہے تو اس کی ہلاکت ہے. انڈرسٹوڈ ہے. مجھے کوئی جی جی جی وہ بیچارے کی بیماری ہے جو جنوں جا اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا تو خیرات دے دے وہ کہ آفات میں مبتلا جاہن نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزید ہاسپٹلوں میں جا کر عیادتوں کی خاص ایک تحریک چلائیے کہ روزانہ کا کوئی وقت باندھا جائے اور مبلغین یہ سات دن تک ڈیلی اپنے علاقوں کے جو قرب و جوار کی ہاسپٹلیں ہوں ان میں جائیں, مریضوں میں جا کر ان کی عیادت کریں, ان کے لیے دعا کریں. وہ کہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں ان پر. تو اس طرح مطلب ترکیب بنا رسالے ضرور لیتے ہیں. اور ساتھ ہی جو بڑے ہاسپٹل ہیں نا تو اس میں جو وقت آپ مقرر کریں کہ جب یہ کہ یہ شام کا وقت ہوتا ہے عام طور پہ ان کی ملاقات کا مریض ہوں گے تو وہاں مطلب ایک گیما گیمی سی بڑے ہاسپٹلوں میں ہوتی ہے. تو یہ یا جہاں جو ویٹنگ کی جگہ ہوتی ہے انتظار گاہ وہاں تو وہاں کوئی موقع پا کر مختصر سا بیان بھی ہو جائے. تو اس میں اگر آپ وقت کی صورت میں ہوں گے نا تو وہ خیر خواہی کریں گے, بٹھائیں گے, لوگوں کو متوجہ کریں گے تو وہاں بہت سو کے دل نرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور رو بھی رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مریض جو ہے وہ یا تو دم توڑ رہا ہوتا ہے یا ڈاکٹر نے منع کر دیا یا آج ہی کوئی معاذ اللہ کینسر ڈکلیئر ہوا ہوتا ہے تو گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ جلدی مسجدوں کی طرف اللہ کرے گا تو پلٹیں گے. خورشیدی کابینہ سے پیغام آیا ہے کہ فی علاقہ ایک اجتماع انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ اب پیغامات کے سلسلے بھی, نیتوں کے سلسلے بھی شروع ہوئے ہیں. ہاشمی کابینہ سے بھی الحمدللہ اطلاعات آنی شروع ہوئی ہیں. باب المدینہ میں بھی حاجی امین بھی الحمدللہ سن رہے ہوں گے. تو مختلف کابینہ اسپتالوں وغیرہ میں بھی اس طرح کے سلسلے اگر ہو جائیں گے تو مدینہ میں. یہ ہفتہ جو ہے نا یہ بیماروں کی دلجوئی, ان کی غم خواری وغیرہ کے حوالے سے یہ سلسلہ لے کر ہمیں چلنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. اسی طرح علاقے میں مریض ہوتے ہیں گھروں میں تو ان کو بھی گھر میں جو مریض ہیں ان کو بھی جا جا کر دیکھیں گھروں میں, دوستوں میں, احباب میں, پڑوسیوں میں. اگر نہیں بھی جانتے لیکن یہ پتا ہے کہ ہے مطلب مسلمان ہے تو اس کے گھر میں بھی جانے میں حرج نہیں ہے. اگر کوئی ایسا گمبھیر بیمار ہے تو کوئی بھی سورس لگا کر آپ چلے جائیں گے نا تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو بڑا یاد رہتا ہے. کوئی ہمدردی کرے ایسے موقع پر, پیار محبت دے ان کو تو بڑا یاد رہتا ہے. ہم کو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے جانا چاہیے. محنت کی صدا ہے میرے لیے سنت کا جو رسالہ ہے اس میں عیادت کے مدنی پھول موجود ہیں تو اس کے مطابق عیادت کی ترکیب کی جائے. اسی طرح امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد تو اس میں مریضوں کے لیے اوراد و وظائف بھی ہیں اور ان کے لیے وہ تسکین بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر جو مریض اور عیادت کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں اس کی مثالیں بھی امیر علیہ سنت نے درج فرمائی ہیں. تو یہ بھی مطالعہ بہت مفید ہوگا انشاءاللہ عز و جل. چشتی کابینات کے نگران کابینات کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ ہم 313 اجتماعات کریں گے کابینات میں, 6 کابینات انشاءاللہ. یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ جا کر یہ نہ بولے ہمیں بڑا افسوس ہوا, جبکہ افسوس کی کیفیت ہی نہ ہو دل میں کہ آپ بیمار ہو گئے, ہم کو افسوس ہوا, بڑا دکھ ہوا. تو اگر ہے کیفیت تو بولنے مرض نہیں ہے, ورنہ پھر وہ ایسے الفاظ بھی نہ بولے جس سے اگلا جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے. ابھی میرے ساتھ ایک چٹکلا ہوا کہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی سے مخصوص کہ جو جیسے یہاں بھی ہم نے کیا تو وہ یہاں آگے بیٹھیں گے. تو اب یہ کہ آج تو خصوصیوں کے خصوصی مہمان آئے ہوئے ہیں, ہمارے مرکزی مجلس شورا بھی آئی ہوئی ہے اور ہند کے اسلامی بھائی تو یہاں شاید نہیں, ایک ہی ہے وہ بیچارے وہ بھی نہیں آ پائے نا, تو اب وہ دوسرے بھی آ گئے تھے گلی میں. تو میں نے ایک اسلامی بھائی جو مخصوص ہے جو ان کو عام طور پہ جمع کرتے ہیں اور لاتے ہیں میری ترکیب ہے, تو میں نے ان کو فون کیا کہ یار آج تو یوں پوزیشن ٹائٹ ہے تو آپ لوگ آپ لے جائیں گے نا, میں آپ کو تو بلا لوں, دو تین کو اور کو بھی سما جائیں گے لیکن زیادہ جمع ہو جاتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں آپ اگر لے جائیں گے نا سب کو تو یہ مناسب. پھر میرے منہ سے نکلا کہ آپ محسوس نہ فرمائیے گا, پھر دوسرے ہی مطلب جملے میں نے اس کو واپس لے لیا. میں نے کہا محسوس تو آپ کو ہوگا, دل تو یوں رنجیدہ تھوڑا بہت ہوگا نا کہ آج یار ہم کو بگا دیا, دور بھیج دیا. تو یہ میری توجہ چلی گئی کہ آپ کسی آپ ناراض نہیں ہونا. ہاں کوئی ناراضی کی بات نہیں, حالانکہ دل صدمے سے چور چور ہوتا ہے, آپ محسوس نہیں کیجیے گا, حالانکہ اچھا خاصا موڈ خراب ہو جاتا ہے, لیکن وہ لگا ہاں نہیں نہیں تو محسوس کرنے کی کیا بات ہے. تو وہ بیچارہ یوں ہو سکتا ہے کہ ہمارے جملے کی وجہ سے جھوٹ میں پڑے, ہم نے یہ کہہ دیا کہ برا نہیں ماننا یا آپ کو برا تو نہیں لگا یا محسوس نہ کیجیے گا, یہ ہمارا کہنا جائز ہے. اگلا جو ہے نا یہ آزمائش پہ پڑتا ہے, جواب بیچارے سے بعض اوقات کہ اکثر ایسا ہے کہ پھر وہ غلط نکلنے کا امکان رہتا ہے مروت میں. مریضوں کو علاج کے تعلق سے مشورے وغیرہ, ہاں یہ مریضوں کو علاج کا مشورہ بھول کر بھی مت دینا, کیونکہ یہ مدنی پھول اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عطا کردہ بڑا سمجھ میں آنے والا ہے. اعلی حضرت تو اعلی حضرت, تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جو غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا, کسی کے غیر طبیب کا جو ڈاکٹر نہیں ہے طبیب نہیں ہے اس کا دوسرے کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. اس لیے وہ اپنے مشورے جا کر وہ مریضوں کو نہیں دینے. ہاں اگر آپ واقعی ڈاکٹر ہیں اور اب اچھا ڈاکٹر نہیں, وہ ڈاکٹر وہ ہو کہ جو واقعی ڈاکٹر ہو اور اس کو واقعی پوری معلومات ہو سمجھے, تو وہ دے. باقی بعض ڈاکٹر ہیں کہ وہ کاروبار میں لگ جاتے ہیں, ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں, اب بھول بھولیاں ہو جاتی ہے, تو ابھی ان کو بھی یہ دھندا نہیں کرنا ہے, تو یہ کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے. دوائیں آئے دن بدلتی رہتی ہیں, ڈاکٹروں کی تھیئریاں بدلتی رہتی ہیں, تحقیقات تبدیل ہوتی رہتی ہیں, تو اس میں وہی جس کی گہری نظر ہو, جس کو طبیب حاذق بولتے ہیں, ماہر طبیب اسپیشلسٹ ماہر مانے. تو یہ کہ کوئی کسی قسم کے آپ نے نسخے نہیں بتانے, آپ نے بس دعا دینی ہے ان کو. ہاسپٹل وغیرہ میں بے پردگی کا کافی وہ سلسلہ رہتا ہے, وہ مریض جنرل وارڈ کے اندر تو پھر وہ مکس بھی ہوتا ہے, پھر وہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اس میں فیمیلز بھی کافی ہوتی ہیں. تو یہ بازار میں بھی تو دکان پر بیٹھتے ہیں, اس سے زیادہ دکان میں تو بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں. اچھا مسجد بازار میں ہے تو اب عورتیں بازار میں ہوتی ہیں تو مسجد کی جماعت معاف تو نہیں ہوگی, نگاہوں کی حفاظت کرے. تو جس طرح بازار میں نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, دکان پر نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے جس کا ذہن ہے, اب جس کا ذہن نہیں ہے وہ تو خود جھانک کر دیکھے گا عورت کو, پردہ ہٹا کر دیکھے گا. اللہ اس ہلاکت خیز انداز سے ہم کو محفوظ رکھے, بد نگاہی کی آفت سے ہمیں نجات بخشے. تو ہاسپٹل میں بھی نرسیں ہیں یا مطلب مریض آئے ہیں تو ان سے نگاہوں کی تو حفاظت کرنی ہوگی. جیسے عام بازاروں میں ہم کرتے ہیں ہر جگہ, گھروں میں بھی بے پردگیاں ہوتی ہیں, بعض اوقات باپ بھی ہوتی ہے, باپ بھی غیر عورت ہے, اجنبی کیا ہے, اس سے بھی نگاہوں کی حفاظت تو جاری رکھنی ہے, تو اس طرح وہاں بھی کرے حفاظت. ان تمام جو دعائیں ماشاءاللہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں مزید امبیل سنت کے لیے بھی صحت یابی کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید صحت دے, تندرستی دے, ہمت دے, اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اب انشاءاللہ بس میدان مدینہ میں بھی جا کر اب مدینہ مذاکرہ کرنا ہے بابا انشاءاللہ. ڈاکٹر نے بولا ہے, اب میں زیادہ بول گیا ہوں, تو 50% آپ کو کرنا ہے, جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں 50%. مگر عوام میں آؤ نا تو وہ 250% ہو جاتی ہے. ہاتھ ملانا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو ہمارا دیوانے ہاتھ ملاتے ہیں اب وہ فیز نکالنے. ہاں نو نے تو بڑے نارمل انداز میں ملا, دسواں جن اس نے کھینچنا ہاتھ, اندر سے زخم میرا کچا ہے بھی پورا بھرا نہیں ہے, تو اس کو وہ ڈسٹرب ہوا نا وہ دوا نہیں لگ سکتی, اس کے مسائل اللہ نہ کرے. وہ تو ڈاکٹر نے ڈرا ہوا کہ پھر اللہ نہ کرے اس کا علاج سرجری ہے دوبارہ آپریشن, اب وہ کس جگہ سے ہو کیا ہو اللہ آزمائش. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کچھ اسلامی بھائی جمع تھے اور ایک اسلامی بھائی کھڑے تھے, تو حاجی شاید وہ جسے کھڑے تھے نا تو امیل سنت جو ہی نظر آئے نا تو بڑی دیوان کی تیزی کے ساتھ جیسے نا آگے بڑے بڑے ہاتھ ملانے کے لیے, میں بھی ساتھ کہہ رہا یاد ہوگا یہ گلے مل جائیں گے تو یوں گلے میں تو یہ اپنے تو پیٹ سے دبائیں گے نا, یوں گلے نہیں ملتے اپنے تو پیٹ تو یوں بے کو یار اللہ کر کے گھبراہٹ چڑھا نا, وہ تو پھر آگے آگے اسٹاپ لگ گیا ان کا, تو یہ ہوتا ہے تھوڑا بہت. زیادہ لوگوں میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگلا موبیدار آدمی سے ملنے میں وہ حرج نہیں ہوتی, کبھی مل بھی لیتا نہیں, پھر اس کو اب دیکھا دیکھی پر دوسرے بڑھنے شروع تو وہ ڈرا دیتے. اب تو ویسے ہی مطلب ظاہر ہے عمر, اب وہ جوانی تو ہے نہیں میری کہ میں یوں گلے ملوں پرتپاک طریقے پر, ورنہ میں تو الحمدللہ یوں کہہ سکتا ہوں بہت پرانا, یہ نہ بچپن سے ملنسار طبیعت کہہ سکتا ہوں اپنی الحمدللہ, لیکن اب ملنساری کو مجھے خود اسٹاپ کرنا پڑتا ہے کہ میں زیادہ ملنساری دکھاؤں گا نا تو یہ پھر میرے کو مسل دیں گے. مطلب کوئی آپ کی یہ باتیں سن کر اگر اپنے آپ کو بھی بولے یا میں بھی تھوڑا ملنساری میں بریک لگاؤں, میں زیادہ ملوں گا تو لوگ زیادہ ملیں گے, میں پبلک میں جاؤں گا تو لوگ زیادہ ہاتھ ملیں گے, ملن سار تو بنے جائیں سوپڑا چڑھا کر بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کو گاس کیا ڈالتے ہیں, پہلے ملن سار بنے تو پھر وہ اس کی مقدار پر غور کیا جا سکتا ہے. ایک تعداد ہے جو بالکل ملن سار نہیں ہوتی, برابر والے کو پوچھتے بھی نہیں, آ کے حق کے جوار ہے برابر میں, جو اس کے وہ پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے. جو ہم ابھی صاحب جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا, تو آپ کے جو قریب بیٹھا ہو نا اس کے مخصوص حقوق ہیں, حق کے جوار ہیں, لیکن حق کے جوار کا بھی ہم لوگ لحاظ رکھنا دور کی بات ہے, اپنے پڑوسی کو تکلیف یوں پھیل کر بیٹھ جائیں گے, مزید اس کے گھٹنے پہ گھٹنا چڑھا دیں گے, اس کا کچھ ٹچ ہو گیا تو یار ذرا صحیح بیٹھ دیکھتا نہیں ہے, تو یہ نا کتنے ہم پڑوسی کا حق مارتے ہیں اس طرح کو ایزا دے کر بعض اوقات انہیں گناہوں کی صورتیں بناتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اپنے اس بھائی کے لیے جگہ کشادہ کر کے ہم تھوڑا تکلیف سے سکڑ جائیں, لیکن یہ تو اب خالی الفاظ کا کھیل ہے, پریکٹیکل تو خدا جانے کون کرتا ہوگا, بہت مشکل ہے. حق کے جوار ہم لوگ یعنی کیا کریں گے, بس الگ تھوڑی دیر کا ہے, بس میں سفر کیا کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, اس کا بھی حق ہے, دکاندار کا حق ہے, دکاندار کا حق ہے, اس کو تو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں, تو بغض و کینہ اس کے بعد گاہک جاتا ہے تو ہمارا آدھا کلو خون جل جاتا ہے, ایسی ہماری حالت ہو گئی ہے کہ ہمارا بھائی کماتا ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا. افسوس, اللہ کرے کہ ہم کو بھی مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ مل جائے, ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے, واقعی بہت ساری برائیاں اسی طرح ختم ہو جائیں اگر حق کے جوار کو انہیں پڑوسی کے حق کو ہم سمجھنا شروع کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. ہمارے سینے بڑے مدنی پول, ابھی حاجی امین نے مدنی پول بھیجا کہ منقول ہے بعض لوگ مریض, بعض لوگ مرض الموت میں حضرت سیدہ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قیادت ہو گئے اور کافی دیر وہاں بیٹھے رہے, وہ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے. لوگوں نے ان سے کہا آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے تاکہ ہم واپس جائیں. حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اے اللہ انہیں مریض کی عیادت کرنا سکھا. اسی طرح ایک شخص مریض کی عیادت کو گیا اور کافی دیر بیٹھا رہا تو مریض نے کہا لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے. وہ آدمی جو کافی دیر تک بیٹھا رہا کہنے لگا میں اٹھ کر دروازہ بند کر دوں, تو مریض نے کہا مگر باہر جا کر. تو یہ حکایت نمبر 15 اور حکایت نمبر 16 ابھی حاجی امین نے. تو بس اللہ کرے کہ ہم یہ جو کوشش کی ہے کہ اس طرح مریضوں کی یاد, اصل میں ہماری مریضوں کی عیادت کی طبیعت بننی چاہیے, غم خواری کی طبیعت بننی چاہیے. کتنوں کے پڑوسی بیمار ہوتے ہوں گے ہمیں پتہ نہیں ہوتا, کتنوں کے گھروں میں ماں باپ بیمار ہوتے ہوں گے پتہ نہیں ہوتا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ ہفتہ مریضوں کی عیادت, مریضوں کی غم خواری اور مریضوں کے ساتھ ہمدردی کا یہ ہفتہ ہم نے منانا. مدنی چینل کے نگاہ پاک کابینہ کے مائک تاکہ وہ آپ نے جو بولا لے کر جائیں. نہر کی صدائیں جو رسالہ ہے اس میں امیر اہل سنت نے عیادت کے مدنی پھول لکھے ہیں, بھاری شریعت میں بھی ہیں. امیر اہل سنت نے وہ آسان کر کے لکھے تو ہمیں سمجھنا آسان ہے, بھاری شریعت میں بھی بے شک پڑھیں. تو اس کو پڑھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں عیادت کرنا آ جائے گا اور پھر وہ اس کے فوائد کم حق حاصل ہوں گے ثواب کے لحاظ سے, تنظیمی لحاظ سے. ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ ایک مریض کی عیادت کے لیے ایک شخص گیا اور اس مریض کو کہنے لگا آپ کو کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں مرض ہو گیا. اور اچھا او میرے فلاں دوست کو ہوا تھا وہ بےچارا مر گیا, تو او اچھا یاد آیا وہ فلاں ہمارا جانے والا تھا وہ بھی صاحب بےچارا بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف, آخر کا بےچارا وہ بھی مر گیا. تو ایک دوست نے اس طرح کی باتیں کی تو پھر کہا کہ اچھا مجھے اجازت دیں کوئی نصیحت ہو تو فرمائیں, تو کہا آئندہ آنا مت اور کسی مریض کے پاس ایسی بات کرنا مت. تو مریض کے پاس جانے سے جائیں تو ماشاءاللہ اس کا دل خوش ہو, مطلب اس کو خوشی ہوتی ہے جب مریض کی عیادت کی جائے. بابا آپ نے تو ابھی یہ پورا ایک مہینہ ہو گیا عیادت کا ماشاءاللہ تانتا بندہ رہا, ہزاروں کہہ سکتے ہیں ہزاروں عاشقان رسول نے آ کر ایک طرح سے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیادت کے لیے آئیں. اب کوئی بولنے میں کامیاب ہوا کوئی نہیں ہوا, کچھ یوں ہی دیکھ کر نکل گئے تو یوں ہوتا رہا, لیکن کہہ سکتے ہیں کہ شاید آئے اسی عنوان, ہزاروں کا ٹرن اوور تھا اور آئے اسی عنوان کے تحت کہ ہم زیارت کریں گے یا عیادت کریں گے. تو ہر کوئی پوچھتا وچھتا نہیں ہے یوں ویسے نارملی طور پر مریض کو. سر سب کو مجاؤ پڑیے, نہیں نہیں میرے پاس اس بانے آتے ہیں نا اپنے فسانے سنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. عیادت بہت سارے عیادت کرنے بھی آئے ہیں, کچھ مریضوں کے لیے دعائیں کروانے آئے ہیں, کچھ عیادت کروانے بھی آئے تھے, بیمار بھی آئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی امام مدنی کچھ فرما رہے تھے آپ. آج جس سے باب المدینہ میں بارش اور کل بھی یعنی یہ سلسلہ ہوا تو اس میں امیر علیہ السنت کے دعائیں وغیرہ اور پھر کچھ اشعار بھی ہوئے, ہم مختلف مناظر کے ساتھ یہ بنا دی آج ہی کے صوتی پیغامات ہمیں جو موصول ہوئے ہیں کسی ذریعے سے دکھائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار, اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد قطرات الامطار آمين بجاه النبي الامين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو, ہاتھ پکڑے ہوئے مودا کی توانا باغ جنت میں نگاہ نی چمنا را ہی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بارا ہے. ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس کچھ دن ہو چکے آئے ہوئے, ہم چلا نہیں سکے تھے, ہم چلا رہے ہیں. وہ بھی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. آج میری پوتی حجل اسما بائی کی تقریر ہے بسم اللہ منعقد کی ہے. ویسے تو اسی کو عمر کی قید نہیں ہے, لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مشائخ سے یہ ہے کہ چار سال چار ماہ چار دن کی عمر میں تقریب بسم اللہ خوانی کی جائے. اجن اسما بھائی کی آج عمر جو ہے چار سال چار ماہ اور چار دن کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ باقی چار سال چار ماہ چار دن کے جب ہوئے تو ان کی بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی گئی. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پندرہ پارے قرآن کریم کو سنا دیا. حضور خواجہ غریب نواز بھی وہاں تشریف فرما دیے, انہوں نے بھی اور آپ کے خلیفہ مجاز حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اور پڑھیے, اور انہوں نے فرمایا بس میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں پندرہ پارے کی حافظہ تھی, تو ان سے سن سن کر مجھے یہ پارے حفظ ہو گئے. اچھا اب میں اسماء حجن کو یہ پڑھا رہا ہوں. اسماء میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ کے رشید صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, تیرے اس میں پاک کا واسطہ, اس میں ذات کا واسطہ, ہم سب کی مغفرت فرما. تیرے مدنی منی قرآن کریم سے محبت کرنے والی بنے, تیرے دین سے محبت کرنے والی بنے, دعوت اسلامی کے باعمل مبلغہ بنے, عالمہ بنے, مفتیا بنے, بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آلیا تار پر فضل کر رحم کر, آلیا والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفی. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. یا اللہ اپنے کرم کے شایہ نشان اس کا اجر عطا فرمان, اور یہ تمام ثواب ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرمان. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, محدثین, مفسرین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمام شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز داتا حضور, امام غزالی اور بالخصوص صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی, سرکار اعلی حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ کے تمام بزرگان دین, ہم اپنے پیر و مرشد کو, ان کے والدین, ان کے تمام متعلقین, محبین, مریدین اور بالخصوص تمام شہید, تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات, بالخصوص مفتی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم اور بالخصوص 12-13-14 اگست کو مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مسافرین, اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے, ہمارے عائز و اقربا, دوست احباب, رشتہ داروں کو, ہمارے آل اولاد کو بخش دے. یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما, ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما, شریعت و سنت کا ہمیں پابند بنا, نمازوں پر استقامت عطا فرما, سچ پر استقامت عطا فرما, سنتوں سے پیار عطا فرما, سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما, سنتوں کا ہمیں مبلغ بنا, دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے, تمام بیمار جو گھروں میں اسپتالوں میں مریض ہیں, اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما, سب کی تکلیفیں دور فرما, بالخصوص ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما, ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما, ان کو پہلے سے اچھی صحت, پہلے سے اچھی طاقت عطا فرما. یا اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ جس طرح یہ چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو ہفتہ اجتماع صحت منایا جا رہا ہے, یا اللہ دعائے صحت جس میں ہوگی, مریضوں کی عیادتیں ہوں گی, اے اللہ اس کام کو بھی احسن و خوبی کرنے کی توفیق عطا فرما, مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا نصیب فرما. یا اللہ ہماری قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے جا مقدمے بازیاں، بے اولادگیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے۔ یا اللہ بارش جو ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو رحمت والی بارش فرما، اس سے نفع عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صدا پیر و مرشد رہے مسکراتے، صدا پیر و مرشد رہے مسکراتے، رضا کا وسیلہ دعا مانگتا ہوں، شفا مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، صلا